من و تو گری گوز است پلنه، یه خط میریزم دافی رو خط شکمت، پوتی مشغول عکس گرفتن سپیه، جوین تو میچوقه خلصه بزنه، تکیلا ناب ویسکی عالیه، پیکم جیم باشه زیر سیگاریه، سامر برف روی دیس میاد میره با یه سری ردی، اینجا فریکی بازیه، به میگه اشوام بهش میگم پشمام، میگه دوست بچه‌ام از کن پس پام، یا رکس یه دی بیچ مست پس میریم بیچ، چست بیدی بیچ اه بد سریشی بیچ، اکو میاره نویس نی رو بیاره، منم بی تو میکنم با یه ملودی پاره، اینجا هرکی هرچی که فکر کنید داره، هرچی بزنیم هفته صبح لیت و بیداره، یا شماره تو دافی سیف کن، یه موزیک ناب پی کن، همه دافا فاز پی بوی پی بوی پی بوی پی بوی پی بوی بگو پر کنه پی کو، کچی سپی پوتی لیتو، میام با ما فاز پی بوی پی بوی پی بوی پی بوی پی بوی، وقتی در و داخت جوره کس خار فابیکی، دختر انداخت دو سه جام هیکی، افتر رو بگو کجا شده پارتی کی، فیس کندال اپاش خود کاردی بی، شده موزیکا تخمی بگو بکنه کابلو، سر و صداش در اومده هم و یه نمه تابلو، اوتی کش میزنه و شده یه تن پابلو، سپی واستاده یه گوشه با یه نخ ماربرو، اتاقم شلوغه و بگو بیرون لفت بدم، با روب دوشان واستادم هیو هف نرم، ترجیحم اینه که با نیو فیس برم، سیریشم میگه من دیر رو فکرتم، تشی فندک و میگیره با جکدن و سیگمه، یکم یخ و جین اینا رو سنگن و لین، میگه بد جوری افتاده لی رو دور، وقتی با من باشی تزمینی ونیو پور، میام با ما فاز پلی بوی پلی بوی، میام با ما فاز پلی بوی پلی بوی، میام با ما فاز پلی بوی پلی بوی پلی بوی پلی بوی پلی بوی، توی ایران بهم میگن لیل وی با سیس بیل وی، باشه بی ام و من موشیشا تینته، توی وینتر واسه بهار جون من میزنم هیته، بگین کوچیک باشه جانی سایزشم، یه وقت رد ندم یه هوی دیمانیتایز بشم، هاچی اینقا بالام بخواد داشه شاش بزنم، باید بیان دوتا با دیگار تصف، ببین هر کی چه شاخه الان تو تیم نگاه، پوتین هم نتونست که پوتی رو بگاه، بکسم کانادا هم بگو برنگ و تیو به جام، اونجا شب میشه میریم پی روزی ما اینجا، و بزی هی و هف نره خونه پوتی منشن، روی تخت های خشی همه سوتی هم وله، روتین هم که کنسل پی فرمول جدید، یوتیوبر شدیم بس که پر پول یزید، میام با ما فاز پلی بوی پلی بوی، میام با ما فاز پلی بوی پلی بوی، میام با ما فاز پلی بوی پلی بوی پلی بوی پلی بوی، پلن ها فیکس اومدم سیکس، بای سری پول بای سری هم تو سیس، ترسیدن چون مثل اکیپمون نیست، سینگل نیستم دافی نده کیس، موزیکا همیشه گی روی پلی بکم، یه جوری تیز بینم انگاری با عینکم، دیستون که زبونه به خودم میگم هی نگم، وقتی کشتی جیبم تخمم ایر بگم، حواستون جمع، چسبیدم به مثل شلوار توتن، تنم رو تنم تحتم، شما پول داری ولی خزید ترانه تو کم، سیس پلی بوی منشن خونه، رو کچی پیکو به من برسونه، بزی میگه شب پوتی مست چه بمونه، اگه مست شدم بزی سپی خلصه برونه، شماره تو دافی سیف کن، یه موزیک ناب پی کن، همه دافا فاز پی بوی پی بوی پی بوی پی بوی پی بوی، بگو پر کنه پی کو، کچی سپی پوتی لیتو، میام با ما فاز پی بوی پی بوی پی بوی پی بوی پی بوی،